Да самых хат ішлі моўчкі, задуменныя, паглыбленыя ў сябе, ужо калі ступілі ў вулічную гразь, калі пайшлі паўзаблепленыя снегам платы хаты, Ганна стала, клапотна зірнула на абаіх. «Пажаніліся б вы», — сказала раптам. «Добрая пара будзе». «Да я хіба проціў?» — проста адказаў Хоня. «Я даўно гаварыў ёй». «Дак цягне невядома чаго». «Бацька баіцца, бацьку не хоча». «От найшлі час», — папракнула Хадоська. Абветраны роцік быў строга сціснуты, вочы глядзелі кудысьці далёка, цвёрда. А чаму не час? І глыбокая, выпакутаваная, Ганна сказала ціха, спакойна: «Жывым? Пра жывое думаць. Матка-нябожчыца сама хацела, каб пажаніліся», — адгукнуўся Хоня. На памінках булькала самагонка з пляшак у карцы і чаркі. Усе, хто прыйшоў, пілі і елі ў ахвоту. Чым больш пілі і елі, тым болей голасна гаманілі, шумелі. Старыя дзядзькі і жанкі ўспаміналі, якая яна была порсткая ды вясёлая, Хонева матка, замаладу, якая спрытная ды жылаватая ў працы. Бывала, як выйдуць у поле з сярпамі, ніхто не перагоніць. З ранішняга цямна да вячэрняга магла не выпускаць сярпа, не разгінацца. І ў кампаніі нязломак была і паспяваць, і паскакаць, і пасмяяцца, на ўсё справная была. І як Хоню бацька памёр, не апала духам з такою аравою на руках, шчыравала весела, пакуль не ўвалілася ў тую сцюдзёную ваду на балоце, не застудзілася так, што скора і ўстаць не магла. І Хоню хвалілі, таксама малайчына у матку ўдаўся, не сагнуўся ў бядзе, глядзеў старую, кожны сын няхай бы так глядзеў. Хто-ніхто раіў Хоню абзаводзіцца гаспадыняй, ківаў на Хадоську, але Хоня ўсё зводзіў гаворку на іншае. Маўкліва сядзелі, можа, толькі адны Хадоська і Ганна. Хоня падліваў ім, папракаў, што п'юць мала. Ганна трохі піла, а Хадоська толькі прыгублівала чарку. Абедзве сядзелі задуменныя, строгія. У Хадоськи час ад часу жалліва моргалі вочы. Гатова была, здавалася, заплакаць, але яна стрымлівалася. Боль за ўсіх шумела цяпер, мусіць, сарока. Сп'янелая хадзіла яна вакол стала, падавала яду, падлівала гарэлку ўжо без якой-небудзь паважнасці, гаварыла амаль без упынку, голасна і складна. Што б ёй, нябожчыцы, лёгко было на том свеце, што б жылі і радаваліся дзеці, кеб у нашого Хоні жызня була ў багацці і ў звоні. У бязладны п'яны гоман уплятаў сіплы галасок стары глушак, таксама асалавелы, гаманлівы. Сарока ўсё падлівала і падлівала яму, і растарэквала найбольш з ім. Відаць, яна і запрасіла старога, хоць магло быць і так, што глушак прыйшоў і сам. Хоня стараўся не глядзець на яго. Ніхто не мог прагнаць таго, хто прыйшоў на памінкі. Не было ні ў каго такога права. Тым больш, што глушак таксама хваліў матку і Хоню хваліў. Ганна пайшла сярод першых, а Хадоська засталася, перачакала ўсіх. У пацішэлай, спусцелай хаце разам з сарокай прыбрала посуд. У пацішэлай, спусцелай хаце разам з сарокай прыбрала посуд са сталоў, падмяла хату, ласкавым словам суцешыла малых. Калі надзела каптанка пысці дамоў, Хоня таксама накінуў світу на плечы, выйшаў услед у мокрую цемру двара, каля варот узяў за непаслухмяныя рукі, затрымаў. Дзеці, як да цябе? Як да сваёй. Хацеў прытуліць, але яна лагодна і цвёрда ўперлася рукою. Ён не стаў дабівацца. Помаўчаў, ціха запытаўся. Можа, ўсё-такі надумаешся? От найшоў калі. Матка ж сама хацела, яна не пярэчыла. Хоня зноў узяў яе за рукі. Ганна, я то праўду казала, жывым не кажы. Яна адабрала рукі і хутка, рашуча пайшла ў цемру. Праз дзень у самы сняданак у Хоневу хату уварваўся нібы той Ігнат. Дзеці завіхаліся за сталом вакол паліванай місы з крупнікам. Хоня зычліва пазваў хадошчынага бацьку, пільна і насцярожана прыглядваючыся. Той, не пазіраючы на Хоню, штосьці нелагодна буркнуў, кінуў па хаце неспакойным злым позіркам, сеў на лаўку, нядоўга ўседзеў, скочыў, ступіў да Хоні. Момант не мог гаварыць. Ты чаго ж я то? Круціш галаву дзіцяці? Хоня палажыў лыжку, таксама ўстаў. У яе свая галава. Бач, нібыта разумны які. Падабраўся к дзеўцы, да і дурыць ёй галаву. Я не дуру, дзядзько. Я ўжо казаў, што я сур'ёзна. Не дам, закрычаў Ігнат, што б і не думаў, што б з галавы выкінуў. Не будзе я таго. Я то, дзядзько, не ад аднаго вас залежыць. Няхай толькі папробуе. Як не паслухаецца, пойдзе сама. Голую нібыту пушчу. Голую. А ну, чыў прыдана я не дам, дулю. Я, дзядзько, не вельмі гараваць буду па ім. Мне, дзядзько, не дабро ваша трэба. Не дабро, не верыў Гнат, абыдуся. Мне хадоську аддайце. Дулю, от! Нібыта Ігнат вузлаватымі пальцамі зларадна скруціў дулю, тыцнуў Хоню. Ат, што табе, ат! Хоня раптам засмяяўся. Ігнат, ашалелы ад такога нахабства, разгубіўся. Нейкі час злосна тупаў, пляваўся, лаяўся. Чым больш ён злаваў, тым больш чамусьці весялеў Хоняў твар. Дулю! Крыкнуў Ігнат, раз'ятраны да рэшты яго весялосцю. І ён грымнуў дзвярыма так, што на стале падскочыла міска. Ледзь сціхлі за ганкам гнеўныя крокі, Хоню ўзяло шкадавання, што гаварыў так задзірыст. Ні на што было яму цяпер гэта злаваць хадошчынага бацьку. Канешне, ён Хоня не знарок, але ж можна было і пацярпець трохі, паддобрыцца для сваёй хадошчынай карысці. Дык не ж сам палез на ражон. Хоня затрывожыўся. Цяпер бацька яшчэ больш уз'есца на хадоську. І што будзе, калі хадоська паддасца? Чым далей, тым трывожней станавілася Хоню. Увесь дзень ён з хаты, з хлява, з павеці выглядваў, хацеў убачыць постаць у каптанчыку. Хадоські ўсё не было. Хоня знарок рабіў у хаце, на двары, каб раптам не прапусціць яе. Да ўсяго, можа ж быць і такое, што яна не захоча заходзіць у хату. Некалькі разоў ён выходзіў за вароты, на вуліцу, глядзеў, ці не ідзе, яе не было. Сярод дня Хоня не вытрымаў, падаўся да хадошчынай хаты. Ледзь падышоў з хаты, быццам знарок вылез бацька. коня знянацку виновата і примиренча привітаўся, але той толькі гневна зіркнуў, палічыў як бы за насмешку, адразу ж адвярнуўся, з вядром у руцэ пакіраваў сваёй дарогай да хлява. Пад вечар коня зноў падступіў да хадошчынай хаты, убачыў за акном хадоську, узрадаваўся, такая ўдача, знакамі папрасіў, каб выйшла. І яна не ўзрадавалася, нават недавольна падціснула губы, адвяла невясёлыя вочы, цвёрда пакруціла галавой, каб не чакаў, адвярнулася. Яна прыйшла на наступны дзень сама. Коня ўзрадаваны, кінуўся насустрач, адчыніў дзверы, не ведаў, дзе пасадзіць, папрасіў, каб распранулася. Яна пакруціла галавой, не стала распранацца, не села, лагодна пагладзіла па галаве вольку, што злезла з печы, як кацяня прытулілася да яе. З конем была строгая, сур'ёзная. Ён не хацеў зважаць на гэта, упэўнены, што ўраз адгоніць яе сум, ласкава ўзяў за рукі, яна нахмурылася, адабрала рукі. — Не трэба. — Чаго ты такая? — адвяла вочы, таіла нешта. — Чаго? — падумала. Нягледзячы на яго, сказала. — Бацько не хоча. — Не і не, ўсё адно. — Так што, як не хоча? Не з ім жыць? — Прыданае, кажа, не дасць. Няхай не дае, сваё нажывём. — Благаславенне не дае, дасць. Не цяпер, дак патом. Зірнула строга, цвёрда было відаць. Зараз важнае скажа. Толькі вочы патрабавалі як неадменнага, што па-людску. У царкве. Ён узрадаваўся, перш за ўсё ухапіў галоўнае, згодна. Хацеў абняць, але яна ўперлася рукою, не падпусціла. Па-людску. Ўсё будзе па-людску. Хітравата перайначыў, ці ў царкве, ці ў сельсаветке. У царкве, перапыніла яна, і чтоб са свяшчэннікам. Можна было б і ў царкве, і са свяшчэннікам. Коня, паказваючы, што ён гатовы на ўсё дзеля яе, як бы прасіў, каб яна таксама лічылася з ім. — Толькі ж не можна мне, не дазволено. Я ж камсамолец. Да яе нібы не дайшло. Ўсё адно прамовіла ціха, чтоб у царкве не можна мне. Разумееш? Яна не глянула на яго. Коня ўбачыў, ніякай літасці ў гэтым не даб'ецца ў яе, тады не будзе нічого. Яна момант пачакала, потым паправіла хустку, сабралася ісці. Гэта падагнала яго, з адчаем амаль весела ён кінуўся ў вір. Ну, няхай, са свяшчэннікам, дак са свяшчэннікам. Яна стрымана кіўнула галавой. Момант памаўчала, не пазіраючы на яго, павялела. — І з калгаса, чтоб выпісаўся! Вот шчэ што! Коня нібы не паверыў, угледзеўся ў яе. — Яшчэ што думае яна? Як бы знарок прыдумвае, каб пасварыцца, каб разысціся? Мала ёй царквы ды пападык, яшчэ і гэта калгас ёй не дае жыць! Коня нецярпліва сунуў шапку на лоб, з прыкрасцю ўдыхнуў. — Што табе, калгас? Свет зазасціў? — Кеб выпісаўся, — загадала яна. Коня, стрымліваючы прыкрасць, стаў угаварваць. — Калгас-то ўся надзея іх, шчасце ўсё. Маладым, здаровым, ім радасць адна рабіць, жыць у дружнай грамадзе, ды і то павінна б ведаць, ён у калгасе адзін з першых. З Міканорам разам ладзіў, не можаш ён кінуць усё, здрадзіць лічы. Горача ад душы даводзіў, але Хадоська разумець нічога не хацела. Чтоб выпісаўся, ціха, строга паўтарыла, і кеп забраў усе назад. Дык не аддадуць цяпер, паспрабаваў ён зайсці з другога боку. Скажы, што паддалі. Ае, скажы, паслухаюць. Дык сам вазьмі, у цюрму пасадзяць. Не пасадзяць за сваё. Так і выйшла з хаты, не паступіўшыся ні ў чым. Колькі не ўгаворваў, ні адной сваёй умовы не змяніла. Хоня з Ганка задуменнай клапотна сачыў, як яна акуратна зачыняе веснічкі, як у чаравічках ідзе вуліцаю, пільна гледзячы на гразкую слізкую сцежку.